למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. טרנסון אייר עם גיא סלמה? סלמה. הבנתי אותך. טרנסון אייר עם גיא סלמה, 99 אסקייפ. ועכשיו. גיא סלמה וסאב סיקס, back to back. We will never die. my mind. Be anyone, do anything I'd ever wanna try. Time doesn't exist here. Slip into a world where the air I breathe is mine. Nothing to overwhelm me and nothing to blow my mind. Come with me and do it and you know what you will find. Time doesn't exist here, we will never die. סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו גיא סלמה וסאב סיקס back to back Thank you. מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים. תן את הביטחון של האוטו על החנרה שלך. סרט רע. אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו גיא סלמה וסאב סיקס, בק טו בק. אם אתן שותות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Thank you. הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. גיא סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו גיא סלמה מערך את סאב סיקס לרגל צאת האיפי סייבד מבית אומגה ועכשיו